जैसे ज्ञान मार्ग में तो अपना मैंपन मिटना चाहिए, इस वास्ते ज्ञान मार्ग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुचय निर्मम मम पिशाया है। और विहाय कामान यशमान पुमान श्रुत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, ये निरहंकार पिशाया। जैसे निर्ममो निरहंकार भक्ति में निरहंकार पिशाया है, निर्मम पहले आया है। ज्ञान में अहंकार तो ज्ञान में जो अहंकार जितना बाधक है, इतना कर्मयोग भक्ति योग में अहंकार बाधक नहीं है। अहंकार बदलता है, वहाँ मिटता नहीं है। मिट फिर मिटना बदल एक ही हो जाएगा, बदलने पर भगवान में लीन हो जाएगा। तो इस अहम की चिंता करने की जरूरत नहीं भक्ति मार्ग में, कर्मयोग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में खास है। इस वास्ते क्लेश होते रहता ज्ञान मार्ग को क्लेश अधिक बताया, कठिन ज्यादा बताया। क्यों बताया? अहंकार छूटने में अहंकार का त्याग कठिन होता है, इस वाले ज्ञान मार्ग कठिन बताया है। भक्ति मार्ग में तो बदल जाएगा, भक्ति मार्ग में बदलता है, योग मार्ग में शुद्ध होता है, ज्ञान मार्ग में मिटता है। इस बात बहुत अपने बहुत कही हुई है, सुनते ही है, याद ही होगा आपको। हाँ फिर जब हम भगवान के हो गए तो मेरा सुधार करना भी भगवान का काम रहा। हाँ वो तो कब होता है कि जब आपने आप को सर्वथा समर्पित कर दिया तो फिर काम भगवान का ही रहेगा। सर्वथा समर्पण न करने पर अपना भाव तो शरणागति का हुआ, परंतु सर्वथा समर्पण नहीं कर सके तो उसमें अहंकार है, दोषी नहीं है। एक और मार्मिक बात है कि मनुष्य अपनी धारणा से भगवान के अर्पित हो जाता है तो फिर उसका कमी है वो भगवान खुद मिटा देते हैं, वो खुद कर देंगे। भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए कभी, भगवान को निर्भर होना चाहिए। चिंता हो जाए कभी छोड़ दो, तो भगवान को निर्भर दो, वो सब पूरी करेंगे। वास्तव में शरणागति की तैयारी जीव करता है, पूर्ण शरणागति भगवान ही सिद्ध करते हैं, भगवान की कृपा से ही होता है। मनुष्य में इतनी जीव में इतनी ताकत नहीं है कि स्वतः शरण हो जाए, वो तो बहुत बातों में फंसा हुआ है। तो शरण की पुकार करता है, वो तैयारी करता है, सन्मुख होता है। सन्मुख हुए जीव मोह जब ही जन्म कोटि योजना से, तो सन्मुख होता है तो भगवान ले लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है हमने व्याख्यान में, कहा है कि एक कोई माई जल भरने को गई, दिन का समय, बच्चा सोया हुआ था, चार पांच वर्ष का बालक सोता है, वो जल भरने को गई तो जल देख रहा रही थी, वो जग गया तो माँ को देखा नहीं, माँ को देखा तो सामने चला तो जमीन थी तपी हुई, तो पैर उठाता है, धरे फेर उठा हुआ, धरे थी उछले तो क्या करे, चलता है तो उठाता है, तो उसे चलता है, उठ करता है। ऐसे माँ के सामने गया, माँ के सामने जाकर के कहे तो माँ कहे तुम हाथ ऊंचा कर दे दोनों, मैं पकड़ लू अभी, वो पट गया था, मैं छोड़ क्यों गई ये। तो माँ मेरा तो थोड़ा सा हाथ ऊंचा करे तो ले लेता है, तो वो करेज नहीं तो फिर घरा रख करके पीछे आकर उसको लेती है। तो इस तरह से माँ की तरह माँ ने सामने हाथ ऊंचा कर दिया अपना जितना भी, वो हाथ ऊंचा करना इतना तो काम उसका है, फिर लड़ा माँ का काम है। ऐसे भगवान के सन्मुख हो रहा अपनी तरफ से, अपनी तरफ से पूरा हो जाए, अपनी तरफ से पूरा नहीं हो सकता है, पूरी भगवान ही करते हैं उसको। तेसा मामू समुद्र था मृत्यु संसार सागरात भामीन सिद्धात पार था मैया विशेष, मेरे में चित्रपण कर दिया तो उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। तेसामी अज्ञान जम तम अहम नाशयामी, तो भगवान नाश करते हैं वो। इस वास्ते ये ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक साधन बताया गीता में, और भक्ति को अलौकिक साधन बताया है, विचित्र साधन है। तो भगवान की कृपा से सिद्धि होती है उसकी, मनुष्य उद्योग से नहीं होती। उद्योग से होने वाला कर्म योग और ज्ञान योग है, वो भगवान की कृपा से सिद्ध होने वाला है। द्वाभिम पुरुषो लोके लोकेश द्विधा निष्ठा पुरा प्रभुता माया नगर, तो लोक में ये दो निष्ठा है, तो लोक निष्ठा है तो अपना कर्म योग ज्ञान योग अपना अनुष्ठान करे। भक्ति योग का सन्मुख हो जीव मोह जब है फिर उन्हें पूर्ण करना भगवान का काम है। उन्होंने विश्वास दृढ़ इस बात से भक्ति में बिन विश्वास भक्ति नहीं थे बिन द्रवि राम। भक्ति में विश्वास ही मुख्य है, उद्योग मुख्य नहीं है। विश्वास विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी का विश्वास हुआ, कल बात सुनाई थी ना, तो प्रहलाद जी का विश्वास हो गया। वो विश्वास के कारण से वो अग्नि भी काम नहीं करती, जहर की काम नहीं, कोई कोई नहीं काम करता। विश्वास है भगवान पर, तो विश्वास पूरा होना चाहिए। अहंता मिटनी ये खास बात नहीं है, अहंता मिटनी बढ़िया सब सब साधनाओं में भी, परंतु भक्ति में तो नहीं जरूरत है। अब शुद्ध हो जाती है अहंता, मिट जाती है, वो मिट जैसी है, निर्मल हो जाती है, भगवत स्वरूप हो जाती है। विषयान धायते से तुम विशेष विशुद्धते और माम अनुस्मरते मई ये परवली जाते बुद्धि अहम और मन ये सब भगवान में लीन हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, अलौकिक हो जाते हैं। ये लौकिक पूरा मिट जाता है इनका, इसकी चिंता नहीं है। अपनी तरफ से भगवान के सामने पूरा अपनी तरफ से कमी न रखे फिर हो जाता है। अपनी तरफ से कमी ना रखने पर भी क्या भक्त से कोई आचरण खराब हो सकता है? वो तो हो जाता है, वो कमी न रखने पर भी हो जाता है। वो सूक्ष्मता रहती है भीतर, तो सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो भगवान मिटा देंगे। कमी रहने पर उसको दुख होता है, दुख होने पर भी एक संतोष होता है। एक दुख होने पर चिंता होती है, एक दुख होने पर भी चिंता कम होती है, संतोष रहता है। मन दुख तो होता है कि ये विकार आ गए, सुहाते नहीं, पर विकार सुहाते नहीं इस पर एक विश्वास रहता है कि ये भगवान की कृपा से दूर होगा, तो उसमें एक विश्वास रहता है। ज्ञान मार्ग कर्म योग में आते हैं तो उसे चिंता होती है, क्या करूं कैसे दूर हो, उसमें भी भगवान की कृपा होती है, पर वो कृपा का भरोसा नहीं रखता है। कर्म योग ज्ञान योग तो उसमें भी दूर भगवान की कृपा होता है। देव प्राप्त मामे व सर्वभूत ही तेन था, ज्ञान मार्ग को भगवान अपनी प्राप्ति बताई है, कर्मयोग की अपनी प्राप्ति बताई है। प्राप्ति तंत्र भगवान की होती है, परंतु वो फर्क है इतना। ज्ञान योग कर्मयोग में मनुष्य का बल चलता है, लौकिक साधना है, भक्ति योग अलौकिक साधना है, इस मनुष्य का बल नहीं चलता है। अपने बल से तैयारी तैयारी करता है, वो होता है भगवान से पूर्ण, भगवान की कृपा से। ये बात कृपा का विश्वास भरोसा है। एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है सातक तुम श्रीदास। पपिया की तरह एक आस विश्वास है, वो सातक की तरह है। निद्रे सिंधु सद सरवारी, रूप बिंदु रही हो सुखारी, दौर भर छोड़ देता है। तो चातक तुलसीदास एक आस एक बल एक आस विश्वास, उसका काम एक तरफ चलने का ही है और तरफ से हट करके भगवान की तरफ होना, यही उनका पुरुषार्थ है। हो सकेगा कि नहीं हो सकेगी इसी बात नहीं, अपनी तरफ होना है। वो पूर्ण तो भगवान की कृपा से होती है, इस बात से वो चिंता नहीं करता है, कमी की चिंता नहीं होती है। चिंता तो उसकी होती है जो हम बल से कर सकते हैं नहीं करते हैं, नहीं होती है तो चिंता होती है। अपने बल से तो होता ही नहीं, हम क्या करें, हम तो बस यही है। अन्य नहीं अनन्य भाव, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सारा नहीं है, एक ही भगवान का ही है। अब जैसे हैं वैसे ही हम भगवान के हैं, और भगवान जैसे हैं वैसे हमारे हैं। ना भगवान के विषय में शंका करता है ना अपने विषय में। भगवान सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, दो भुजी है, सहस्र भुज है, निराकार है, निर्गुण है, सगुण है। भगवान है जैसे हमारे हैं, और हम अच्छे हैं, मंद हैं, बुरे हैं, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, किस संप्रदाय में हैं, किस को मानते हैं, किस को नहीं मानते, भगवान के हैं क्या, जैसे अपना कैसा है ऐसा उपचार नहीं करता। कर्मयोग ज्ञानी इसमें से उपचार करता है, वो अपना भगवान के विषय में भगवान पर निर्भर रहता है। वो कमियां भगवान पूरी करते रहते हैं, भगवान ही विलक्षण एक विचित्रता ही है, भगवान की कई विचित्रता अनंत विचित्रता है। ये जब दूसरा कोई सहारा लेता है तो उसका सहारा छुड़ा देते हैं, कहीं अभिमान आ जाता है तो अभिमान आ जाए बड़ी चक्कर लगती, चोट लगती है अपमान छुड़ाने के लिए। कभी अभिमान कर देते हैं, मेरा साधन बड़ा अच्छा है, मेरा ध्यान अच्छा लगता है, तत्व ज्ञान हो गया मेरे को, मेरी मुक्ति होगी, मेरा उद्धार हो गया, मैं बड़ा आदमी हो गया, अच्छा हो गया, तो भगवान उसको नहीं चिन्ह देते। यहाँ तो करते हैं कि तत्व ज्ञान होने पर, उस मुक्त होने पर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, ज्ञात भी बाकी नहीं रहता, सब पूर्ण हो जाता है। ऐसी पूर्ण अवस्था में भी उसके भीतर भक्ति के संस्कार है तो उसको भगवान संतुष्ट नहीं होने देते, ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान होने पर संतुष्ट नहीं होगा, भगवान संतुष्ट होने नहीं देते। भगवान मात्र जीव के बहुत दयालु है, सूर्यदम सर्वभूता नाम परम सूर्य है, संतोष कर लेता तो हो जाता, भीतर में भक्ति के संस्कार है वो संतोष का नहीं होगा। यदि संस्कार नहीं है भक्ति का, पहले खंडन करता है तो नहीं करते, फिर ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा, क्या भगवान उसको नहीं छेड़ते। थोड़े बहुत ही संस्कार उसमें मानो अपनापन, भगवान को अपनापन देने से ही तो भगवान अधिकार करते हैं, अपनापन पूरा दे ही नहीं तो भगवान क्यों करते हैं। चोर डाकू तो दूसरे को अपनापन जोर से करते हैं, पर संत महात्मा पुरुष तो कोई उनके शरण हो जाए तो लेते हैं। इस बात भगवान किसी को शिष्य बनावे छोटा बनावे नहीं, वो मित्र ही बनाते हैं, अपनी तरफ से शासन नहीं करते, अपनी तरफ से उनको नहीं करते। वो उत्साह है तो शिष्य बनता तो स्वीकार कर देते हैं भक्ति की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से तुझे छोटा बनाकर गुरु बन करके कहे, ऐसा भगवान का स्वभाव नहीं है। ऐसी विचित्रता है भगवान की। अहम अस्मि अपराधानां आलयो अकिंचनो गति तमेव उपायो तुम्हें उपाय भूतों में भवेदिति प्रार्थना प्रार्थना मति। ये कोई शरणागति की बात नहीं। अहम अस्मि अपराधना, ठीक, मैं अपराधों का घर हूँ, आलय अस्मि अपराधों आलय हूँ मैं, और अकिंचनो गति भगवान आप अकिंचनों की गति है, ठीक है, तुम्हें उपाय उपाय भूतों में उपाय रूपे परमात्मा है, उपाय भी परमात्मा है, उपाय भी परमात्मा ही है। इति प्रार्थना मति, ठीक है, इसमें वो शरणागति हो गया क्या, वो तो प्रार्थना मति है, अभी तो प्रार्थना तक ही आया है। विश्वास है भगवान पर, ऐसा करता है तो उथल पुथल तो रहती है भीतर में, परंतु अंत में निर्णय भगवान का ही रहता है और भगवान सब कर देते हैं। वो उथल पुथल भी विश्वास की कमी का होता है, विश्वास होता तो उथल पुथल नहीं होते, कमी ज्यादा कभी विचार नहीं होता। जैसे प्रहलाद जी महाराज है, मीराबाई है, इसको कोई शंका ही नहीं हो रही, जहर पी लो कुछ भी करो कोई शंका होती ही नहीं, ऐसे कम हो तो थोड़ा बहुत होती है अपने में, पर निर्णय पर भगवान भी देता है, अंतिम निर्णय भगवान पर है। मन क्यों क्यों बदतावे रे, सिर्फ श्री गोपाल बेड़ा पार लंगावे रे, तो मन वो थोड़ा बहुत हो गए थे भाई, क्यों करे अपने भगवान करेंगे, अपना किया तो होता नहीं, अपनी शक्ति से भगत निराश होता है, तात्विक बात की प्राप्ति के लिए निराश कभी नहीं होता, अंतिम प्राप्ति के लिए तो निराश कभी होता ही नहीं, परंतु अपनी शक्ति से निराश होता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से अपने संतोष नहीं करता, और वो प्राप्ति करना है उसके लिए तो उत्कंठ रहती है, विश्वास पूरा करता है। समझे, एक तो साध्य और एक साधन। तो साध्य के विषय में जो विश्वास है उसमें तो निश्चिंत रहता है सर्वथा, अपने साधन में कमी पे दुख होता है, कमी मालूम होती है, कमी अनुभव होती है, कमी खटकती है, दूर कर सकता नहीं, जिनको दूर कर सकता दूर कर लेता है, नहीं कर सकता है तो भगवान की शरण होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपने में निर्बलता का अनुभव होना चाहिए फिर भगवान विश्वास में जल्दी काम करते हैं। अपने निर्बलता का अनुभव हो कि मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता हूँ, हूँ हारियो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। गोस्वामी जी कहते हूँ हारियो बहुविध जतन करी, काम क्रोध लोभ आदि इनको दूर करने के लिए मैं बहुत पा गया, मैं हार गया, ये तो बहुत ही से प्रबल अजय। तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु पर जय, भगवान की कृपा से होगा तो होगा, मेरे से नहीं होगा तो कृपा पर विश्वास पूरा होता है। उपाय रूपे दोनों भगवान ही होते हैं उनके, पर उपाय के विषय में वो निर्भरता की कमी होने के कारण से अलचल होती है, वो तो मिट जाती सभी भगवान की कृपा से। तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता है, तत्व ज्ञान में कमी नहीं है, बोध होगा ठीक तरह से, फिर भी भगत को संतोष नहीं होता, वो भगवान संतोष होने देते नहीं। भगवान के शरण हो जाता है तो उसको थोड़ी बहुत कमी भी भगवान को नहीं सुहाती, है तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो गया, कोई ज्ञात भी पास नहीं भाई, कर्तव्य भी नहीं रहा, ज्ञातव्य भी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया, पर कृतकृत्यता में जो संतुष्ट होता है वो भक्त संतुष्ट नहीं होता, भक्त को संतुष्ट होने नहीं देते, भगवान की ऐसी विदित कृपा है, तो वो अपना प्रेम प्रदान करने में राजी रहते हैं। प्रेम देखो कि माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापे में मोक्षयिष्यामि, तू शरण हो जा और मुक्ति मैं करूंगा। ये दो बात हो गई, शरण होना भक्त का काम, पापों से मुक्त करना भगवान का काम, पर प्रेम दोनों का काम। प्रेम के भूखे भगवान भी भाव के भूखे हैं, उनको भी भूख है और भक्त को भी भूख है, वो भगत को भूख है, भगवान को भूख है, वो भगवान की भूख भगत मिटाता है, भगवान की भूख और कोई मिटा नहीं सकता, ज्ञानी योगी नहीं मिटा सकते। तो वो भूख है उसके भक्ति के संस्कार है, तो भगवान उसको अपने तरफ खींचते हैं, तो उसको तत्व ज्ञान से संतुष्ट नहीं होने देते। वो संतोष करे क्या, तत्व ज्ञान भी ठीका मान देता है उनको, मुक्ति ही नॉन सी खारी आ गई आता है ना, तो उसमें संतोष नहीं होता है। और ज्ञान मार्ग केवल भक्ति का पहले खंडन करता है, भक्ति कुछ नहीं सब से क्या नहीं श्रेष्ठ ऐसा चीज हो जाता है, उसमें असंतोष नहीं होता है, वो संतोष देता है। ज्ञान मार्ग का जो संतोष है और भक्त का जो असंतोष है, उस असंतोष में कुछ दिव्यता होती होगी, कुछ विशेष आनंद होता होगा असंतोष में भी। असंतोष में आनंद है, असंतोष में आनंद इस बात का है अपने उद्योग की कमी मानता है, अपने में निर्बलता स्वीकार करता है, इस बात से उसको असंतोष होता है, और भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है, इस बात से संतोष होता है। मानो चिंता तत्व की प्राप्ति की, अगाड़ी प्रेम की प्राप्ति की, उसकी चिंता न हो, अपने कमी का अनुभव करता है तो असंतोष होता है, परंतु पूर्ति के लिए चिंता नहीं करता है। वो तो हमारे उद्योग से होगा नहीं, कृपा से होगा। वो निर्भरता जितनी तेज होती है उतना जल्दी काम बढ़ता है, अपने बल का जितना सहारा दे तो धीरे धीरे लगती है, बरसात देने का स्वभाव है इसका। भगवान देखो भक्त पर मन भक्ति का साधन करने वाले पर, ज्ञान का साधन करने वाले, योग का साधन करने वाले पर भी भगवान की विषम दृष्टि नहीं होती। सबके प्रति ऐसा ही ऐसी कृपा है, शुद्धता है। ज्ञान मार्गी भगवान को इतना विषम भगवान के समर्पण नहीं करता है ना, इतने अंश में कमी रहती है, भगवान की कृपा में कमी नहीं रहती। कृपा उनको तत्व ज्ञान देता है। देखो 12वां अध्याय में ये बताया, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिउपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विद्यमान। तो मैया वेश्य मनो ये मांग नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परिउपेतास्ते में युक्त तमा बताया, युक्त युक्त तर युक्त तम बताया, युक्तम बताया। पर अक्षर मदीशु ते भी प्राप्त होती मामे वे भी प्राप्त मेरे को ही होते है। यथ्य प्राप्त है स्थानम तद योग मेरे एक मप्यास्तर बिंदु थे फलो अंत में तो परमात्मा ही आता है। वो परमात्मा माने न माने तो मानता उसकी भगवान विशेषता खास करते हैं, नहीं मानता उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं होती, कल्याण कोई बाधा नहीं होती। ये यथामा प्रपद्यंत है, मानो भगवान के शरण होता है, शरणागत होता है तो भगवान उसे प्यार करते हैं, परंतु भगवान के शरण नहीं होता है तो भगवान पर जिम्मेवारी नहीं आती, परंतु प्यारा कम नहीं होता भगवान को। ज्ञान मार्गी योग मार्गी सभी बोले सब मम प्रिय सब मम जाए, मात्र प्राणी भगवान का, भगवान का प्यारा है सत्य स्वभाविक। मानो ज्ञान मार्ग योग मार्ग पर भगवान कोई कमी नहीं मानते हैं। महाराज जी भगवान को माने ही नहीं कल्याण हो जाए, भगवान कल्याण नहीं, कल्याण हो जाएगा नहीं हो जाएगा चिंता ही नहीं रहती उसकी। नहीं वो तो अलग बात, जो भगवान को मानता ही नहीं है, जो भगवान को मानता नहीं है उसका भी कल्याण हो सकता है क्या? कल्याण हो सकता है, कल्याण हो सकता है, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम एक विलक्षण बात बताते हैं, भगवान को नहीं मानता है, उद्योग करता है मुक्ति के लिए, तो उनको कल्याण तो होना चाहिए ना। महाराज मुक्ति के लिए उद्योग करता है कहीं कहीं, तो वो भगवान की पुकार तो भीतर से कहीं किधर किसी बहाने से तो करता ही होगा। वो कमी निस्वादी इतनी पुकार है, जैसे कर्मियों का वर्णन आया दूसरे अध्याय में 18वें अध्याय में, कर्मियों का वर्णन है आरंभ में 18वें अध्याय में, तो उसमें कार्य मिति वेद कर्म नियत संग सत्याग सात्व मत न द्वेषी अकुशल कर्म कुशल नाम सजे त्याग संजया नहीं दे प्रताश के, कहीं भगवान की बात नहीं आई है, निष्काम भाव की बात आई है, भगवान की बात नहीं आई। देखो बात क्या है कि भगवान बहुत विचित्र दयालु है, जैसे कोई कुत्ते को मारने के लिए दौड़े और कुत्ते का अगर जगह नहीं हो तो लाठी मैंने देखते ही वो चिल्लाता है जोर से, तो चिल्लाता है वो भगवान के तो मेरे को याद करता है, तो जितने वो न चिल्लाने से जोर से लाठी लगेगी उसे चिल्लाने पर उतनी जोर से लाठी नहीं लगेगी, उसके अंतकरण में ऐसी प्रेरणा हो जाएगी, तो वो भी भगवान की कृपा है। पर वो भगवान समझ पुकारता नहीं है, वो तो भय से रह जाता है, और मात्र जीव का सबका पालन पोषण करने का भगवान का ठेका है तो उसी भी सुनते हैं, वो भगवान को नहीं मानता तो भी सुनते हैं भगवान। भगवान कोई विचित्र है, वो और मट्टी है वह। भगवान से अंगद हनुमान गए है रावण के पास, कि कौन है रावण, कि जिसकी कृपा से जिसके बल से लवदेश माँ करते ने जीते सरासर झार सरस को जीत लिया है, और जिसकी प्रिया ने उसका दूष हुआ है, तो तेरे में बल किसका है उसी का ही है। तो वो भगवान को नहीं मानता है परंतु बल उसको भी देते है। कैसे श्लोक सूत्र जाके बल नवलेश जीते उतरा से निजहार और ताशुदूत में और बाहर जा रहे उस दूत हूँ मैं तो उसमें बल वो अपना मानता है तो वो अपना नहीं मानते आप अपना आप जितने बैठे हैं सभी बात मैं नहीं कहता मैं ही आपकी बात कहता हूँ कि अपने में भी तो मन मेरा है बुद्धि मेरी है योग्यता मेरी है चतुराई मेरी है विद्या मेरी है ऐसा आता है कि नहीं परंतु क्या मेरी है ये शरीर मेरा है तो क्या मेरा है क्या है नहीं मेरा है तो बीमार मत होने दो सुंदर बना लो निरोग बना लो चाहे जितने जी जाओ तो ये क्या है कि भगवान के देने का ऐसा विलक्षण स्वभाव है लेने वाले को अपनी ही चीज मालूम होती है ऐसे उदार सा देने वाला भगवान ये है कैसे जिसको दी जाए वो अपनी ही मानता है तो मेरी ही है ये देने वाले की विचित्रता है इस तरह सब कृपा है भगवान की सब मम प्रिय सब मम उपजाए तो सब मम प्रिय है तो ज्ञान योगी कर्म योगी हम भगवान प्यारा नहीं है सब मात्र जीव नरकों पड़े वो भी प्यारा है स्वर्ग लाग में वो भी प्यारा है मंजन में उसको वो भी प्यारा है तो ज्ञान योगी कर्म योगी प्यारा नहीं होगा वो तो मुक्ति के लिए कल्याण के लिए करता है नरकों में जाने वाले भगवान तो भगवान नर के लिए कोई प्यारा है नरक प्यार से तो नरक देते है भगवान कर भगवान को टैक्स तो कहता है वो सरकार को भी ये जो पुलिस है ना इसमें खर्चा ज्यादा होते पैदा नहीं है इन्हें भी टैक्स में तो भगवान को पैदा होती ज्यादा ये सरकार के पर दूसरों को दंड देने में इसमें खर्चा कम थोड़ा होता है खर्चा कम ज्यादा होता है खर्चा ऐसे भगवान दुष्टों को सुधारने के लिए खर्चा कम नहीं होता है भगवान के आप इनकम टैक्स के विषय में पुरुष कितना कमा कर देते हैं अरे पुरुष भाई थानेदार और ये फौज क्या कमा देती है सरकार क्या देते है कमा ऐसे है भगवान की विशेषता है आपने कहा कि भक्त जो है सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है तो भगवान उसको उसका सुधार कर देते हैं तो सर्वथा समर्पण होने के लक्षण क्या है भगवान के सर्वथा समर्पित हो गए इस बात के क्या लक्षण है कैसे माने कि हम अब पूर्णतः समर्पित हो गए तो महाराज जैसे भोजन कर देता है तो क्या पता लगे भोजन प्यास कर दे तो क्या पता लगे वो उसके संतोष होता रहता है भीतर जितना जितना भगवान के शरण होता है उतना सहारा रहता है उसकी दोनों तरह रहती है दोनों बातें दोषी भी है निर्दोष भी है मानो कभी तो बहुत ठीक है कभी बहुत ठीक नहीं है ठीक है बेठीक है दोनों बातें होती है तो जब तक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता है तब तक तो ये उत्फुल रहती है तो ये तो भक्त का दोष और भगवान को मान करके जो दूसरी बातें आती है वो अपने विश्वास की कमी के कारण से कभी संतोष होता है विश्वास की तरफ जाता है संतोष होता है वो पद में कहा है ना अनित करने को याद करो तब जीव घबरा मेरे और तेरी कृपा संसार के जीव में धीर जा मेरे तो दोनों बात आती है ना अपने करने की तरफ देखता है तब तो दुख होता है भगवान देव देखता है तो सुख होता है ये ही साधक दूसरा है उसके जो आज का ज्ञान मार्ग बातें वगैरह ज्ञान मार्ग करते तो उसको उथल पुथल रहती है उनके भी या भक्त के भी दोनों भाव अलग अलग है भक्त की तो उथल पुथल रहती है अपनी करने को देखकर भगवान को देख कर गए जान रहा है जानो सुबह और व्यक्ति हो जाए जान रहा है जानो सो आप जानते हो मेरे साथ ये वृद्ध किसा है जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को भी करेगो ये रहता है और जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं ठीक ठीक नहीं होता कुछ भी कभी व्याकुलता होती है कभी ठीक होता है तो वो दोष है और भक्त में दोष नहीं हुए, वो अपनी निर्बलता को लेकर दुख होता है, तो वो दुख होता है भगवान दूर करते हैं उसको। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 28 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ।